حدیث الغاشیہ یقینا تا تراغل له خبر د پټه اون کی رواز سمخونه په دغرض باندې ذلیل ای عمل کون کی بای او ستړی به استومان بای داخلي کی به اور گرم تا سکوري به په دی باندې د چینی گرمی نه سخت گرمخه بین حمیم آن یعنی کنا یتوفون بین او بین حمیم آن دید پارا بای طعام خوراک من زریع دچا دغنو زریع دغنو دبل دیکی رازی من غسلین کنا سراغر نرکا من غسلین نو بس خیر دی کلا باغی کلا بدائی کنا یا دادا چه دا زریع چه دی کنا دا افرادو دا غسلین ندی چار افرادو ندی افرادو دا غسلین ندی غسلین پا افرادو کی دی غنی لا اسمینو سربول بنا کئی کل سڑے ترخه دوائی خوری خو سربول کئی آنو با دفکی لوگا پمن کی سڑے اخری تیخ تیخو لوگا دفکی اب لوگا نا دفکی وجو یا امید انہا آئے ما پلا کی دکانا پمن کی خوکی جانے کانا اکیما چو سروا چاہے دور اخوان کئی وجو یا امید انہا آئے ما سمخنو پا دارت بانی نائمتن تازی حسایا دوجد عمل نبا خوش آلوی پجنت اچت کی نبا اوریدا ما خونا پدی کی بے پایدی خبره او پدی کی چین عین جاریا چین بای روانا پدی کی دی صوفا سیٹی اچھتی اچھتی او گلاسونا زی پدی دا سر پا موضوع پری پراتو موضوع اخدر شوی او بالختونا قطار کڑی شوی او قالینونا خوار کڑی شوی نو کتوائی چو اچھت صوفا سیٹی بسنگ گئی او خیجو بوتا سنگا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت لگا دا اسمان دنگ او دو اوخ پشان بوتا خیجی اوخ نسٹ راکا تا کی چخپا بکی دی بایی اغا دا خبر جی لفت تے و بر روانش او بڑا مذکر سی مطلب دا دا بایی کا نا دنگ دنگ بایی لگا دا اسمان نونے خیجی بوتا اوخ تا بورا خوزان کی بدا اسمان خوی پیدا کی اسمان په دوست دشمن باندې یو شان وريږي بس یو شان بیان وکه او دان کې بس اوخوي پیدا کی اگر خوب درغل می خورت خار به برد بار خوري بای ازغې او بار د ارچانه ضروري پریاد نه کوي پټ منونو بار په واچوا بس پل حمله وکي اوړي می خورت خار به برد بار د اوخوي په پدان کې پیدا کی د اسمان خوې په پدان کې پیدا کی ها بای او تامخ کیو اوریدل واکواب موضوع جگونه بای موضوع اسمان تاو گورا دیسر امو لگوا اسمان تاو گورا پا دیکی دا ستوری سنگا کی خودلی شیری اچم کی گی خا بالختون بسپ پسپی ویدل جبال کیف نصبت سبحان اللہ دی غرون تاو گورا کرن سنگا سپ پسپ بڑو غم تاو گورا وپسی کل سر تاو گورا دا سی لرشا لبڑم تاو گورا سپین کنڈاو تا گورا داسی بیا غار دراشا میس کنڈاو تا لک کنڈاو تا علوی کنڈاو تا شگوبو تا لڑشی ادی غار تا جمروز تراشا مخامو چی تریاد تا گورا دا ٹول دی کتا پلیانی غار تا گورا پھر سپ سپ راتی دی آدھا گرونا قالینونا گوڑی دری بھئی قالینونا قالینونا ایلال ارد کے فسطی حضمکی تا گورا دوکہ سنگا گوڑو لشے تاسی بھئی خوزان کی بدو غرون خوی پیدا کی انہوں کے استقامت تے زان کی بدو زمکی خوی پیدا کی اپا زمکہ کی آجزی دا خان زمکہ کی صدا آجزی دا خال شخص بھوی وید دیری چاری دا تاو مخودو زبا دا جنت کی دیرہ سنگا دا قارین پا کی کتاو گوڑو ٹھیک شولا بھائی خورسہ پا کیوں کی دا خان کنا سرور مرفوع کٹ پا کیوں کی دا بابا دی خپی خوگی گی اگا بابا رکی نیو کنا کتب خپی رازوانڈی کی بابا کیوں کی دا سبحان اللہ او کتب قارین وڑی دا لئی بی یخنی بم نرازی اگا بالختون پا کی سب پا سب کی دا او بیا پا کی بھائی ٹیبلوں کی دا پائی گیلا سونا سب پا سب کی دا سب دی فکلاش رانو جاڑے مکی دا خان سم کی دا سب پا سب بانی بالختون سب اسنے چی ہو دا کی ٹول جل سید ٹولی ہو دا کی ٹولی ہو دا کی جل سید اغه ځان له خبره ده اغه سب کړه شی ده برابر دي خدا سي جلسه بار پرته ای لگا دا برابر کا پسټي برابر کیدا اجي سه باندې راځراله تو خبرږي فذكر نما انت مذکر نصيحت کوا یقینا تی نصيحت کوون کې نه ته پدی باني بمسيطر ايمي بمسيطر وای دا سرور زله دار اجي لگا سرور زله سواد او سين دواړي ما په ځاله نه خبره کړی دا ما په مدان نخ مقرر کړی دا اول ځای کې سین بوي سین د سواد نمخ کې دي او د امیس کې چې دي کنه ستا خو خدای ک سین وای ک سواد وای دواړو کې تاسو اختیار دي میز میز کې چلے دي شي او دا کم اخر کې چراغ له سواد بوي سواد د سین نرسته دي سرور زیدہ کریم را غلم او گیدان نحو کر گئتا تو چی اول دیکی راشی بس انت سین ہوا ما او میاس کی دو دیکی سین سواد دوارا ویر چکمی دیو دلتا چیز بمسائطر بمسائطر بوای قاری سے تمہیں دا کریمات را پیدا کرتو را پیدا کرتو میں دیکی دا تری قدر نمقرر کر تک میں اگر کتاب کی داشتے دے میں مابکی دا تری قدر نمقرر کر دا قاری سے بھی امکانا ما خدای بندہ دا طریقہ دا اشبا چیز دا کسی دا سنور زیدہ کریمہ راغلی دا اول ځای کې بس سین ویل کیږي میس کې چې کوم دو ځای دی کې سین سواد واړه جواز د وجینو دی او په دلته کې سواد دی دی وجره دی کې لري دی واجب دی سواد به وای قالا دا قران نواری کې شته دی الا من تولى عليك جاج مخوالو کفر او کونس دا ور کې الله تعالی دلا سزا لویا یکرمون تو پسیر دی دا بیا مون باندې حساب کتاب دی دی